بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون ده حروف مقطعه الله په دې معنا کې پوي. والقلم قسم دې په قلم باندې وما او پاغه چا يسترونا چې لیکل کوي په قلم. الله په قلم دې قسم په هر هغه چا چې لیکل کوي. لیکل ملائک کوي، انسانان یې کوي. انسانان کې به قسمه قسم لیکل، څوک قاضیان دي، څوک مفتیان دي، څوک علما دي، څوک فقها دي، او څوک د یو علم والا، څوک دا ټول په دې الله قسم کړی دی. قلم په د قلم په لیکونکو قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم په دې ده چې ته نه په احسان د رب لیوانه، الله په مهربانۍ ته لیوانه نه، او کومه مهرباني چې درکړې په هغې لیوانه نه چې اسلام دی. مناسبت دا دی چې وګوره دا څه قلمونه چې لګې دي، دا د رسول الله په علم باندې لګې دي. نو لیونی سدون علم وي چې تاسو دته دا خو د علمونه نه ډک دی دا پیغمبر. الله تعالی ولا ناشنا علمونه ورکړي دي. ټوله دنیا کې خلک لګې دي د ده خبرونه علمونه راوباسي، اسرار او رازونه راوباسي. دومره علم ورسره دی، تاسو دته لیونی وي. دا ټول قلمونه گواه دي، دا ټول لیکونکي گواه دي د رسول الله پر رسالت. وان لك لاجرا غير ممنون. وان لك لاجرا غير ممنون. استاد پر اجر دی چې نه به قطع کیږي. وجه دا ده چې رسول الله دایي دی په دنیا کې چې څوک نیک عمل کوي هغه ته اجر رسیږي. څوک بل چا دعوت ورکړي الله تعالی پورا اجر هغه ورکوي. ځکه علما ویلي چې رسول الله ته ثوابونه بخلو اجر نشته چې ته قرباني هغه کوم او دا کوم خپله ورسیږي. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. او یقینا ته په غټ اخلاق وي. دوی اخلاق الله درکړي، الله د خپل نبی د اخلاقو صفت کوي. بعض علما نقل وجه دا وجه لانه ليس له همت سوى الله. الله نه بغیر د بل چا اراده دا غوونه صرف د الله تعالی د رضا کولو اراده، او په دې سره اخلاق د سړي چيتي. فستبصر ويبصرون. زر دې چې ته به ویني خپل حال لره، او يبصرون دې به خپل حال ویني لږه زمانه پس. چې دی کافر صلی الله څخه تاسو څخه دی خدای ته لیوانه وای کنه چې ته هلاکی یو دی هلاکی. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. چې په کوم یو بده دوړلو کې لیوانه ده. لیوان ته په دېړل کې دی. بأيكم یعنی بأي الفريقين المفتون. نبی رسول الله مده په مرګرو کې لیوانی دی او کنه په دې کافرو کې لیوان توب. مفتون فتنې ته وای، جنون ته وای. په چا کې دا لیوان توب دی؟ دا بروسه تاسو ته پته ولګي. دا معلومه چې دا کافر لیوانی دی. والله العظيم چې کفار مجرمين دا ټول بیا عقل دي. لیوانی که خلاص شد سنتو کرته بیی، لیکن به کافر که دسر لیوان غنش تدی عقل نشت. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. یقینا رب ستا که پوید پا آجا چو گمراه شد نیغی لار لالانا، او دا که پوید پا هدایت والا گمراهان و هدایت والا اللہ تا معلوم دی و دایی مطابق پی صلاح اللہ کی دا دی کافران راش لیوان تو باور دایی بد صفات. کافرانو دی ته ویلی چې یا رسول الله، یا محمد، راځه به صلح به وکړو. الله تعالی خپل نبی ته وایي چې صلح مله وسوانه کې. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. پس تابعداري مکوا د دې تکذیب کوونکو د دې خبره ونه مانی. ودوا دی خو خیله او تدهن ارمان دي چې تاسو شي فیدون دی بم سش. باطل والا چې دا هغه وخت سختی کوي چې مؤمن حق پرس هغه سخت بیان کوي، د دین به په سختی کې راشي. کته نرم شریم نرمی مداهنه دي ته وجه حق د چا د پد چا د یری د وجه نه پرې خدل دا ناروا ده. ولا تطع كل حلاف مهين. تابع داری مکو د هر یو قسم خور ذلیل. دا کافرانو قسم خور دي ذلیل دي. دا خنس من شریق ولید او د شنور کافران اس د درو قسمونه. هماز مشاء بنمیم. هماز مشاء بنمیم. عیب لګون کې دی په انسانانو تا کې دا عیب دی تا کې دا امن مشاء وړون کې دی بنمیم چغلې لره یو خبر یو توړي بلبل تر وړي دا څونه بد صفات به حیا انسان دی. مناع للخير معتد اثيم. مناع للخير من کوون کې دی خیر لره معتد اثيم زيته کوون کې ګننګار. خیر مطلب ایمان او د نیکی کارونه منکی خلق منکی د خیر نه د اسلام نه د قران حدیث نه خلق منکی. عتل بعد ذلك زنیم. عتل بد زبان ده بعد ذلك پس دغه صفات نه زنیم او بد عمل هم ده بد فعل هم ده. عتل بد زبان ته وای چې زبان لري بدی غلیظ القذف سختی او متکبری. عتل کې دا ټول معنی دی. عتل بد زبان ده بد اخلاق ده بعد ذلك پس دغه صفاتونه زنیم به قبیح الافعال هم دی. زنیم هغه چاته وایي چې قبیح الافعال بد فعل بدملی زنی معنی دام ده مأبون هغه انسان چې بی حیای خپل ځان پردو شعول ورکی لکه ده زنانو پشان دیت زنی موی مأبون ابن بیماری بلگی دیری بی الله بس زبانه ده غصر بی بدملم ده ان کان ذا مال و بنین دا ولید چې بچی باز بگی دا شوی دی ان کان ذا مال و بنین پا دی وجه بانی چې دا خاون ده مال ده زامنو ده الله را ایسو پیسی ورکلی پا غیبان دونه متقبر شوید او بچی وسره دی إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا چې لستری چې په آیاتونو زموږ دا وای دا قصې د پخانو دي قرآن تاسو قصې ښکاره کی الله دې د هدایت کتاب دې هر ټکی د هدایت د الله دم کوي ته وګوره سنسمه على الخرطوم زدا چې موږ بد داغ ولګو د په دې خړتم باندې دا د دې لکه پیل او دا پوجې دې لکه خړتم د پیل وسمه داغ لګول ته وای نشانه و بیزه و لگم تا قیمت پا ورز بانی مراد دا پوزه بول الله و داگی دا دی انسان پا دنیا که داگی اثار بیرخ کرده که دا پوزه که دا بعض انسانان توروالی بی نوری پا کیوی دا اللہ دا تعد نکه ولو دا واجن و دی بانی خواست خلق کوئی اوس الله و مثال لوری دا مثال دا ناشکره ده یمن که او سڑه و باغ بی که دا دا کجور و دیر مزیدار ابدری حصه که یو حصه بی مسکنان تاور که یو حصه بی خپل بچو دا پاره یو حصه بی بیده پا باغ ولگوال دیر مزیدار پروگرامی روان کله چې امر شب بچوی ویلې لار خو زمونږه لیوانه دو نه مالې ورکاو د الله په نوم باندې موږ ډیر شي وسې نه ورکو سوال دار چې کجوري اوس موږ را شو کوو نه د مسکینان خو عدد دی خو راځي باغ ته یو سبد سکو وې دې سکو د شپې د شپې زو او دا کجوري را پرې کو چې مسکین سار راځي چې موږ هڅه کوو ته راوړي او څه غوسو چې دې مسکینان د لاس اوس د شپې اوس موږ روان په قار روان چې دې هلته ورور رسېد الله تعالی په دماغ کې نه ور ولګاو چې ور رسېدل د شپې هغه ور اخست او یې رښوي وسته باغ یې روان یو بل تعالی که لاره خطا شو دا با خوز منگ نده بیویلو هم دقا ده خو اللہ تعالی عذاب منگ راک پا دیکی یو نیک مل علکو اغیویلو گوره زد تایم چه انشاءاللہ ویوی دا مسکنان حق ورکی دا پلار تا بی داری باو که دی باو که ولی دا ورانی که وی بس اگی بی توبا اللہ تویست چرا دیت ورانی رانه وش عبدالله بن مسعود وی اللہ پاک ولی بی داشی باق ورکو چی یو یو غنچک دا انگورو با یو قچر رو دون غر دا انگور بی بی که دل سوچ اللہ تا توبو باشی بی تا پی اللہ رحم کی دا مثال دې د پاره دی چې الله محمد رسول الله تعالی درکړي دا یو غټ نعمت دی قران حدیث نعمت دی په دې نه شکرې مکه وای الله نعمتونه درکړي دا یې شکرې وکړي کني دا نعمت بدنه والی ګوره ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين یقینا موږ په دې امتحان کې لکه څنګه چې ما امتحان کړی په خاوندانو د باغ کله چې یو قسمونه وکړل زان سره لیس رمون نه چې پرې کو به دی باغ لرا دی به پرې کی مصبیحین په وخت سار کی سار وختي به پرې کو ولا یستثنون ولا یستثنون استثنای نه ک ولا ان شاء الله نه ویلا ولا یقولون ان شاء الله ان شاء الله نه ویلا فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون نو وګرځید په دی باندې وګرځیدون کی عذاب ستاسو رب در طرف دی ودو خوب کی اللہ پایو بنی عذاب را واسه بدغ باغ بنی ولا فاصبحت كالصريم فاصبحت كالصريم نو دا وگر زده دا باغ پشان تا د تور ایرو تور ایرو تی جوڑا شو فتنادو مصبحین نو فتنادو مصبحین یو بلتی آواز وک په وخت سباق ان اغدو علی حظکم ان کنتم صارمین ان اغدو علی حظکم ان کنتم صارمین سار وختی لار شیخ پل پسل تا کچر درا پری کون کیسته زی جزو کنه لگا فانطلقو وهم یتخافتون فانطلقو وهم یتخافتون دی روانو پت پت خبری کولی که کلی والا خبر نش الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین چه داخل نشی دی باغتا نن رز بتاسو بانی مسکین مسکنانا مختشوی دی گوره غر عزیز زر زر لارش وغدو على حرد قادرین او سار وختي لړ علي هر دن په غوسه قادرینا ګمان کوونکې و چې مونږ قدرت لرونکې د باغ پر پرې کولو هر د غوسې ته غوسه مسکینانو ته او قادرین معنی دا ده چې ګمان یې دا چې مونږ قادر یو زه په دې شپه کې دن دن دا باغ مونږ را پرې کولی شو سار وختي به مونږ کور ته را رسولې فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون فلما راوها قالوا انا لضالون كل جباغ ولد ديول من خطاش لا رانا خطاش بیتی وی چې بل نحن محرومون بلکې موږ محروم کړی شو الله تعالی د باغ نه محروم کړو زموږ د ګناه د وجه قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون نو ویل هغه درمیانه غوره انسان چې پکې و الم اقل لكم تاسو ته ما نه ویل چې لولا تسبحون ولې د الله پاکي نه بیانوي سبحان الله لږ ویوئ د الله ذکر وکوي انشاءالله ویوئ هوسایو بیا هم ښه و توبه خو ویستله قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ندی ویلی پاکی تاس منگ رب لارا اللہ تا دار عیب نقصانات نا پاکی دا ستا دا طرف ظلم ندی دا از منگ ظلم دی منگ ظالمان اللہ پاکی دی دا پاراوی چیر اللہ پا منگ ظلم ندی کرد دا منگ ظالمان فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون متوجی شو بازی بازو تا یو بلی ملامتا کاو قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ندي ولي أبسوس يقنا من سركشان عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون أميد دي اسمان دربنا چه من بدل كي براكي من لغورة دينا من أخبر رب ترغبت كون كيو توبو توبا سرق بات شوق اغتك وشي الله تيمون لراك كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دي دنيا عذابون مشتا الله ودى آخرة مشتا كذلك العذاب ودارنگ دا الله عذاب نازليگي پتولو ناشكرو اس عذاب الله ناشكر الله ورگي كذلك العذاب ينزلو على الكافرين ناشكر بندگانو الله دي عذاب نازلي والعذاب الآخرة أكبر دا عذاب دا آخرة خبير دين بي دي دا خسر باغ حلاكش التبه پس انسان هم هلاکی لو کانو یعلمون ارمان کی چرته دی خلق پویدله یا کی چرته دی پویدله نو دنیا به نه غوره کوله په اخرت باندې لو کانو یعلمون لما اثر الدنيا على الاخره دنیا په اخرت نه غوره کوله د کافرانو بل نه قوتله خبره هغه دا ده چې دا جنت چې دی دا لوشته دی نو کی چرته دی منګل به مل راکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارینه په غیر منګل راکی الله بده اتنه کی وای چې نه دشي کنه شي کی دا د الله اصول نه دی چې د اسلام د ایمان د محمد علیه السلام د تابعدارینه په غیر د چاله جنت ورکی دا د الله طریقه نه ده ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا د تقوا ولو د پاره پنځ در باندې جنتونه د نعمتونه دي متقین له الله ورکی افنجعل المسلمین کالمجرمین ایا موږ به وګرځو مسلمانان په شان د نافرمانو چې مسلمان دې الله جنت ته بوزي مجرم کافر دې بوزي ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون څو جو تاسو څنګه پیسې لیکوي کافرانو دا پیسې لکړو چې او دې په جنت ته به موږ مزو دا غلط تصور دی الله وای د تقوا نه اسلام نه بغیر جنت نشته تل ام لكم كتاب فيه تدرسون ام لكم كتاب فيه تدرسون ایا تاسو کوم کتاب شته چې تاسو درس کوي په کتاب کې الله لیکلي چې مشرکان به همداسې جنت ته ځي یو سړی جنت ته بغیر د ایمان نه تلی شي ان لکم فیه لما تخیرون ستاسو شته په دغه کتاب کې هغه شی چې تاسو یې غوره کوئ تاسو کتاب کې دا طریقې لی شوي چې جنت ستاسو دی کومه خبره چې تاسو خوښه ترې اخلئ کوم کتاب الله را لګلی چې هغې کې داسې لیکلي نه دام نشته ام لکم ایمان علینا بالغه الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون یا ستاسو شته دی قسمونه په موږ باندې بالغ رسیدونکي تر قیامته قسم قیامت ته رسیدل معنی دا ده چې الله تعالی دا قسم هیڅکله نه ماتوي یعنی هل حلفنا لکم بانکم من اهل الجنه الله ما ته چېرته قسم کړی چې قسم په الله یا مشرکانو تاسو جنتیان او دا قسم الله هیڅکله نه ماتوي تر قیامته پورې الله چېرته قسم داسې کړی دی نه قسم هم الله نه دی کړی او ان لکم لما تحکمون یقینا شته دی ستاسو پر هغه چې تاسو فیصله کوئ نه داسې نه ده ته د یو فیصله کې په خپل ذهن کې او هغه شان کار دی کېږي نه دا د الله اصول نه دي فیصله باغی چې الله کما کړی الله دا فیصله کړی چې د ایمان د تقوا د رسول الله د تابعدارۍ نه بغیر سو جنت نشي تللی نو دا خبره د ذهن نه وباسي سلهم ایهم بذالک زعیم ته پوسته وکړه د دیونه کوم یو بدی ذمہ دار دی چې دا ذمہ داری ویلی چې هغه وای او الله ما ته ویلی قسم یې کړی چې تاسو جنت نه نست راځي د کتاب دی راوړي پیش نو یا خو الله ته قسم کړی یا به کتاب را لګلې تاسو به زکه جنت نه او یا بدای چې الله نه بغیر بل یو الٰه وي او بل معبود وي هغه هم د الله سوونی چې ته جنت ته اورا کوي ام لهم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین اې د دې معبودان شته چې داسې طاقت لري چې دی د الله د عذاب نه خلاص کړي فلیاتوا بشرکائهم زه را دي وړي خپل معبودان ان كانوا صادقين کی دیو رشتنی اگر دی پیش کی زغت راشی دی سدی مدد وکي اوس ما د عذاب نه اخلاص کی کنه نا اغه ورځ ده شورزده چډيره سخت ورځ ده يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون پکه مورا چوکلاواله به وکړی شي د پندینه او دی به دعوت کړی شي سجدی ته فرستون طاقت بنه لري دا شورزه راتل ولاد حدیث کې کشف ساق اغدار چ الله براش مؤمنان بندگان به الاولونه پیجنې ځکه صورت بل صورت کې براغله زستا سره به ما دی و چې الله تا مون په نه غوړ الله پرستانه ته نه و څنګه خشته وای چې الله راشه مونږ پیژن په دې کې به الله بخپل صورت باندې راشه څنګه دا غل شانس الله یې کړی په نړۍ بخپل کولا و کی یک شپان ساق کی دې حقیقت الله ته معلوم دي نو دا مؤمنان مټول الله ته سجده پری وځي منافقان خلق چا کې چې نفاق دي انور کافر خو الله ورته لبو تری دي دا منافق انسان سجده الله ته نشي کولای چې په دنیا کې الله منلې ده ظاهرا کلمه ویلې ده دا الله ته سجده نشي کولای اغه څوک چې جمل نه راځي هغه باندې سجده نشي کوله ځکه منافقان دي ذلیل وي نه کافرو هغه ورځ باندې بستاسو سهالي چې د سخت ورځ را روانه ده تاسو خو چې موږ جنتیان یو په ورځ باندې بده حالې دي تاسو یو شپان سا کولاواله به وکړي چې د پونډې نو دی برا طلب کې سجدي طاقت بنه لري ټول املاوي او طبق جوړ شي خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ذلیل به دې سترګي مخکې مو ویل دا ذلت د عبادت بوجه نه دي دا د ګناه د وجه نه او د عذاب د وجه نه تر حکم ذلت د پاسو په ذلت را سترګي به ذلیل ټول بدن به ذلیل وقد كانوا يدعون الى السجود او یقینا دی په دنیا کې دعوت کولې شو سجدي ته او هم سالمون او روح جوړ سجده به نه کوله منافقان به منزل نه راتل کافران الله د سجدي نه کوله اوس په اخرت کې هم نشي ګټه امتحان په اخرت کې الله بندگان امتحان کوي چې چا چل د سجده وکړه کامیاب چې چا نشو کوله ځکه دنیا کې نه کوله نو اخرت کې به نشي کوله ناغه به جهنمی ناکام وي دا ورځ بس تاسو دا حال دی هغه ورځ باندې بتاسو الله د سجده نشي کوله انسانانو الله ته زاریګانی کوي هغه به نشي کوله پاتې لا دا چې تاسو جنت ته څوک بوزي او جنت دی وګټي هغه عبادت به نشي کوله ځ الله الله تعالی اوس دمکی ورکي فدرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما پریدا او هغه سوچ دروژن غنی دا قران ما او ته پریدا نه ما ته پریدا زو سګور سنستدرجهم زرد جذب په چل چل کې راونه سم نه حاصل علم دا غزن جدی به نه پوي صدراج ته وچ نعمتونه به الله پراخه کوي او ګناونه ول وړي ری لکه څنګه چې سړی مرغان ته دانی ورواچي په چل کې رانی سي په دام کې او په جال کې رانی سي کافر سم الله دا کار کوي نعمتونه به پراخه وي او دلته د نافرمانی توفیق ول ورکي تر دې چې د الله حجت به قائم شي ستراونه شي ورته بوزي استدراج دې سخت حساب دې د الله و املی لهم ان کیدی متین و املی لهم ان کیدی متین او زمو هلت څه زمانه ورکوم زما تدبیر ډیر مضبوط دی الله چې تدبیر جوړ کی به تاسو نش خلاصې درې الله سوې چې د نبی رسام ته به دری خو ډیر اسانه داخله کې ولې نه کوي ام تسالهم اجرا ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیت د دینه مزدری غواړي نو دی د تاوان د وژن درانه کړي شوې دي چې لکه دا خو ډیر درون تاوان ده په یو سنت طریقه موږ نه رسول الله یو لک روپۍ غواړي نه په دې وجه ستاسو ته به دری نه کوي کلم دې تایو روپۍ نه ده وختلې اسد الله دینو ته بیان او بیم دی تابیداری نه کوي یعنی مطلب دا رې مشرکان او تاسو نه خدای زما پیغمبر پیسې نه غوړي تاسو ولې تابیداری نه کوي چې درنې پیسې نه غوړي درنې څه کې چې لګیم نه غوړي ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ا دې یو څه علم غیب شته چې دی لیکل کوي دا غیب نه د خپل ځان لپاره دین لیکي جنت لیکي چا غیب نه موږ ته معلومه شو چې موږ جنتیان یا خو به دا رسول تاسو نه پیسې ډیره غوړي ځکه تابیداری نه کوي یو یاد ده چې تاسو په خپل علم غیب دی پیغمبر ته مجد نشته دا علم غیب نه ځان له دینم لیکي او په هغه کې تاسو ځان له نجات مینه یار نه دام نشته نه د صد غیب علم شته نه دا رسول الله د مزدوري واړین ولی ته بيداری نه کوي الله خپل نبی ته د صبر حکم کوي تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم پس صبر کوا د فیصله دربا چې الله څه فیصله کوي هغه ته صبر وکړه ولا تكن مکه کا صاحب الهود په شانته دا یونس علی السلام چې خاوند مې دی یعنی مې خوړلې اذن ادا کړل چې اغال توازن کول او مجزوم د غم نړ لا اله الا انت سبحانك چې غواله وجدا او شاد الله دې جازین بغیر هجرت کړو بي صبري لګونته کړو نه الله ولا دا سزا یا تربيته ولا ورکه سزا او تمه او تربيته ولا ورکه چې د مې خېټې دی واچاو او درې ورځې پورې واګه بروتو به الله تعالی راويست دنیا ته او به خپل قوم تیرا ولیگ داغب شان بی صبر کیگا ما لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم كشرت نيراني ولي غلا نعمة رب الله بإحسان من يغا خلاش كنين لنبذ بالعراء داب ورزا ولي شو يو شل ميدان كي ومذموم داب بد حاله ويستبع مروي با حالته لیکن اللہ تعالی زرزر حفاظت وکو ونے برا زرغونہ کڑا صحت ولا خکو ابی بیتا ولے گا فاجتباه ربه فجعله من الصالحین پس غره کدل رب ده د غټ کار د پاره چنه بود دی مخین نبی دی فجعله وی گزو من الصالحین دنی کمالونه مزاغ بشانه مکی غورا بی صبری بنه کی زمان نبی صبر نه بکارا کافرانو با نظر بازان رسول الله صلی الله علیه و سلم به نظر لگاو او کله به وران وران وته کتلی لکه سړی چې چاته په قاری کنه د سترګو ته ورانی راړ تا سړی اوس موږ ته بیانونه کوي او دی لیونی ته ګوره موږ ته بیانونه کوي الله تعالی د کافرانو هغه حال چې محمد رسول الله خیر خواه دی هغه ته بیان کوي هغه ته دین ورکوي دی ته وران ګوري د کافر دا حالت الله را نقل کړی چې نبی خیر خواهی کوي او دی اوسه دښمنی کوي د خپل خیر خواه دښمنان دي دا بدایت حاصل چې د خپل خیر خواه سره دښمنی کوي لګی دی او هغه ته لیونی وایي حتی همیشه دپاره کافر دا کار کړی انبیاء ولا خیر خواهی کوي جنت ته راکوي او دی ته کنځلې کوي د وجلو کوشش ولګي مزما نبی اوس قران شته دی دا د عبرت کتاب پروت دی د خلق خوغه د عبرت تعالی وادي لیکن نه لی نه دی ته دې ذمہ دار نه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون او یقینا نزدیدی دا کافران لیزلقونک جتا اوخی پخ پرسترګو باندې زلق خو یو له توجه ودی خو ودی غرزی لما سمعوا ذکر کله چې واورید قران لره قران تا نه وری کنه پسترګو کې دیسی وخت دغه خلک وایي بلانکی سره د قران نه تاسو سم پسترګو کې خوړلم پسترګو خوراکم کله کیږي مطلب دا چې سړی سم دغه کی پریشان کیږي د بل چا د سترګو د وژن نو دا کافر د بد بد ګوري دای مطلب دی او دغه دا مانم ده چې نظر بازان به راوستل چې نظر په ولګي چې رسول الله نه جوړ شي نو ولې کې الله وی چې مان ته بنعمت رب کې مو تل ونه نه او ذکر بیانې ذکر د نسیت خبرې څوک بیانې غلې ونه نه پتا کافران لیونی دي چې خپل ناسح هغه نه پیژني او سوچ غټ عقل لغه ته لیونی وای و ما هو الا ذکر للعالمین نه دا قران مگر یاداش دی د ټولو مخلوقات د پاره ټول الله په دې کتاب عبرت ورکړل عرب دي که عجم تور دي که سپین سړی دي که خزي پیران دي که انسانان ټول مخلوقات د پاره د عبرت کتاب دی اوس د خلکو خوخه اشاره چې محمد رسول الله دسی عظیم کتاب بیان کړي چې د ټول عالم لپاره نصیحت لیونه دا کار کولی شي چې دسی عالمی خبرې چې ټول عالم لپاره دې کې پیدا یوګه دې بیان کړي دا د الله تعالی د علم نه بغیر نشي کېدی او د محمد رسول الله د خیرتیا نه بغیر نشي کېدی و ما هو الا ذکر للعالمین د دې نه دا پیدا مروزی چې قران هغه کتاب دی چې د ټول عالم حاجت به پوره کړي دا خو موږ زر لفظی معنا کولیږي کني په یو آیات کې ودرېږي چې دریابونه دي دنه خزانی پکې دي کمالات پکې دي صرف دغه قران نه دی دا موږ چې کوم وایو دا خو صرف لفظي معنا د عوام الناس د پاره یو فایده غونته ده کني قران کریم په هر آیت کې سوچ وکړو چې ودرېګه ناشنا ناشنا حکمتونه پر باندې الله را کوله ټول عالم د پاره فایده من کتاب دی الله سبحانه وتعالى دې موږ دې کتاب اهل وګرځي الله دې دې باندې موږ جنت ته بوځي الله دې موږ رضا شي ټول نو صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه